राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2056, 8 नवंबर 1999, सायं लगभग 3:30 बजे, हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। देखो भाई, सार बात हमें तो मालूम रहती है, कृष्ण भगवान की भक्ति। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राम जी की भक्ति कम है अथवा शिव जी की भक्ति कम है, शक्ति कम देश में गणेश जी कम है, सूर्य कम है, ऐसा ये तात्पर्य नहीं है इसका। परंतु सीधी सरल कृष्ण भगवान की भक्ति बड़ी अच्छी है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है और शुद्धता से प्राप्त होती है। केवल अपने को ये मानना है कि हम भगवान के हैं। भगवान ने साफ कहा, बमरी वाय सो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो अपने ये स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है कि मैं भगवान का हूं। अभी बड़ी भूल क्या हुई है, जो संसार की चीज है उसको तो अपनी मान लिया है और अपने है उसको भूल गए, अपने है उसको भूल गए और संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया है। ये बड़ी गलती हुई है। संसार की चीजें क्या है? शरीर संसार का है, योग्यता संसार की है, बुद्धिमानी संसार की है, विद्या संसार की है, आप जितनी सीखे उस चीज से संसार की है, और शरीर में मल है वो शक्ति संसार का है, और बलि में जो शक्ति है वो संसार की है, और शरीर संसार का है, ना आपका है ना बात है। ऐसे भगवान का सब संसार है, तो भगवान की सब चीजें है, पर आपका केवल भगवान है। ये भूल यहां हुई है, अपने है उसको तो भूल गए और संसार की उसको अपनी मान लिया है, ये भूल हुई है। खास भूल है ये, संसार अपना नहीं है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत, जीव भूत जब सातवें अध्याय में आया हम जीव भूतम प्रकृति कहा, भूमि रापो नरो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति सदा अपरा इयम यम अपरा इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि में परा। जीव भूतम प्रकृति का जीव भूतम का या मम युवा सो जीव लोग जीव भूत का, तो जीव भूत कहो जीव भूत कहो एक ही है। प्रकृति शब्द स्त्रीलिंग कर दिया, वहां ममई वंश अंश लिंग जीव भूत कर दिया। ये भगवान के लिए और जीव के लिए और संसार के लिए तीन लिंग आते हैं। वास्तव में भगवान का अंश है ये, तो भगवान के साथ संबंध है, ऐसा अपना के साथ संबंध नहीं है। अपना स्मृति जड़ और भगवान है चेतन, चेतने है जीव है, तो भगवान के साथ इसका संबंध खास है, प्रकृति के साथ संबंध खास नहीं है। प्रकृति से बना होगा ये शरीर, शरीर में योग्यता, इसमें योग्यता है, बुद्धि है, समझ है, इसमें विषमता दिखती है, ये सब संसार की है, ये परमात्मा की नहीं है। परमात्मा का स्वयं है, स्वयं परमात्मा को होकर के संसार को अपना मानता है, वस्तु को अपनी मानता है, योग्यता को अपनी मानता है। योग्यता अपने अपने में सब योग्यता है, बल है अपने में, वो बल को अपना मानता है, ये बलकुल संसार के है। चिन्मय सत्ता केवल परमात्मा की है, इसके सिवाय जो अपने में सामग्री है वो सबकी सामग्री मन बुद्धि इंद्रिया आदि सब प्रकृति है, ये अपना नहीं है, सही अपना नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं अपना, ये जड़ है। आप चेतन हो, भगवान चिन्मय है, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, उसे अगर ही कुछ नहीं है, भगवान ही है। तो भगवान के है और हमारे भगवान के तो सब संसार मात्र चेतन सब भगवान का है, परंतु जीव का चेतन नहीं, चेतन ही अपना है, जड़ अपना नहीं है। तो मूल मूल है कि जो जड़ चीज संसार की है उसको अपनी माना है, शरीर को अपना माना, योग्यता अपना माना, मन को अपना माना, अपनी वस्तु को अपना माना, इनके सिवाय मन बुद्धि इंद्रिया आदि को अपनी माना। अहम अहम है, अहम अहम अहंकार तक है, सबसे स्थूल स्थूल दृष्टि है पृथ्वी, तो पृथ्वी से शुरू किया, भूमि आप वायु खग मना बुद्धि अहंकार इति में भिन्दा प्रदृष्टा, आठ प्रकार तो भेदे वाली ये प्रकृति हुई अपरा प्रकृति, ये अपरा है, जड़ प्रकृति है। इतस्तु अन्य प्रकृति विधि वे परा जीव भूत, इससे अपरा परा प्रकृति वो है जीव भूत, जीव है स्वरूप का, स्वरूप से पंतमा साथ में, ये प्रकृति साथ में नहीं है। प्रकृति की चीजों को अपने माना ये गलती हुई, मूल मूल भूल ये हुई है। तो ये प्रकृति अपनी नहीं है, ये शरीर अपना नहीं है, योग्यता अपनी नहीं है, विद्या अपनी नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया अपनी नहीं है। अहम अहम है सूक्ष्म, इस वास्ते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इदं शरीरं इदं इदं इदं था इदं था होता है निर्देश इदं इदं कौन्तेय और एतद यो वेत्ति एतद एतद, तो इधम हो तो थोड़ा दूर पर एक पर अहंकार एकदम करके तो सामान्य संसार और एतद नजीक यह इधम ये और यह, तो एतद यो वेत्ति एतद मानो अहम, अहम को जो आप जानते हो कि मेरा अहंक है, अपने आप को हरेक जानता नहीं, अपने आप को जानता नहीं है, अपना जानने का विषय नहीं है, अपना स्वयं जानने वाला है, जानने में आने वाले अंतर अपना प्रकृति जानने में आने वाली है, ये जानने वाला स्वयं में आप एतद यो वेत्ति, अहम को जो वेत्ता है जानता है, तम पे उस क्षेत्र की उस क्षेत्र की कहते हैं हमको जानने वाला, तो अहम को जानते हो, अहम से अगर जानते कि आप है आप, अहम तक का अभाव होता है, अहम का स्वयं का भाव नहीं होता है, अहम का भाव कहाँ होता है, जागृत में स्वप्न नहीं होता है, सुषुप्ति में अहम भी लीन हो जाता है, मन बुद्धि इंद्रिया ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्तंकार अंतःकरण और बहिःकरण ये सब के सब सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तब वहां अहम लीन हो जाता है, अहम भी गाढ़ गाढ़ नींद आती है हम ही, इस वास्ते उसको कहता है मैं सुख से सोया, कुछ भी मेरे पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था इसका तो पता था ही ना, कुछ भी पता नहीं था इसका तो पता था ना, नहीं तो क्या कहता है स्मृति, तो अहंकार तक नहीं थे और मैं सुख से सोया, तो सिद्ध होगा आप थे, आप सुख रूप सुख से सोए तो आपकी स्वयं तो सत्ता रही, नींद में नींद से खास जगने पर मैं अब आया हूँ ऐसा नहीं कहता, इंद्रिया अब आई है, मन अब आया है, बुद्धि अब आई है, ये सब अब आए है, योग्यता अब आई है, ये सब प्रकृति ये सब लीन हो गए और अहम अहम के आप अलग हुए, तो अहम तो लीन हो गए आप लीन नहीं हुए, तो अहम है उसका ज्ञान हुआ कि अहम पहले नहीं था आप थे, नहीं तो कौन कहता है सुख साफ सब न किंचित वेदी रंग, कुछ नहीं जानता था मैं, कुछ नहीं जानता था तो कुछ नहीं जानना और अपनी सत्ता ये दो थी, इस वास्ते इनता से जानने वाला संसार नहीं था, ये तो दियो गई थी वो अहंकार नहीं था आप थे, तो आप स्वयं है उसका अभाव कभी नहीं होता, और आप स्वयं के सिवाय दूसरे का अभाव होता है, अभाव होता है तो उसके बिना आप रहते हैं, अहंकार के बिना आप रहते हैं, आपकी सत्ता स्वतंत्र है, अहंकार के अधीन नहीं है, अहंकार की सत्ता आपके अधीन है, आप अहंकार के अधीन नहीं है, तो आप जानने वाले हैं और जानने में आने वाले अहम तक ये अपर अपरकृति जानने में आने वाली है, इस व्यक्ति तम प्रावक्षित किया क्षेत्र की चाहे माम विद्धि, तो अहंकार के साथ मैं नहीं रहा तो मैं किसी साथ रहा, क्षेत्रीय माम विद्धि माम क्षेत्रीय विद्धि क्षेत्र के साथ माम रहा, तो आप क्षेत्र के साथ एक है, अहम अपना प्रकृति के साथ एक है, अहम से आप अलग है, अहम के साथ अपने एकता का भी अंग है, अपरा प्रकृति आप अपरा प्रकृति भगवान की वो अंग आते थे, ये धंधा ली थी जगत, इसने जगत उदाहरण किया, तो जगत केवल जो है अहंकार का अधीन है जगत, तो भगवान की दृष्टि में और तत्व की महात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है, वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा बहु नाम जन्म अंते ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान की प्रपत्ति क्या होती है कि वासुदेव सर्वम सब भगवान है, तो भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, संसार जीव की दृष्टि में है, ना भगवान की दृष्टि में तो ना तत्व की दृष्टि में, वासुदेव सर्वम है सब परमात्मा है, संसार की सत्ता केवल जीव ने मानी है, वो मानी है इस वास्ते मान करके और उसमें आप फंस गया, तो अहम तक सब प्रकृति है, अहम को अपना रूप मान लिया, मैं हूं मैं ये तो मैं स्वयं और हूँ हुआ स्वयं मैं हुआ अहंकार, मैं हुआ अहंकार और हूँ हुआ आप स्वयं, तो हूँ और मैं मिला हुआ मैं हूँ है, तो मैं हूँ में ये है जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ चेतन एक गांठी पड़ी गई यद्यपि मृषा सूचत कठे नहीं, जड़ चेतन एक गांठी पड़ी गई यदि मृषा, क्यों चेतन और जड़ की गांठ नहीं होती, अमावस्या के सूर्य के एकता नहीं होती, अमावस्या रात्रि और सूरज कैसे एक अंधकार है वो प्रकाश में है, ये सुबह से यदि हमेशा है तो झूठी पर छूटनी कैसे हो गई, तो क्या हुआ कि शरीर को संसार को अपना मान लिया, तो संसार की सत्ता को तो अपनी मान लिया और परमात्मा को भूल गया, अब करना क्या है कि परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना है, इस संसार से मैं अलादा हूं ये अनुभव करना है, ये अनुभव करना है, अब संसार से मैं अलग हूं अहम से मैं अलग हूँ, अहंकार तक, अहंताकार तक संसार, संसार अहंकार से पैदा हुआ। भागवत में त्रिविध अहंकार आता है, सात्विक राजस तामस, उससे सृष्टि पैदा होती है। तो अहंकार से सृष्टि पैदा हुई सभी, और इधर ये आ रहा। तो आप क्षेत्र माम विद्धि सर्व क्षेत्र सर्व क्षेत्र माम विद्धि, तो मेरे को जमान, तो आप सर्व क्षेत्रों में आप हैं, वो आप परमात्मा का अंश है। तो खास हम परमात्मा के हैं, और संसार ये योग्यता हमारे में जो विलक्षणता दिखती है, ये सब संसार की है। आपका स्वरूप है चिन्मय सत्ता, उसे अभाव कभी नहीं होता। अहंकार का अभाव होता है गाढ़ सुषुप्ति में, और उस गाढ़ सुषुप्ति की तरह होती है समाधि। समाधि में भी अहंकार की सत्ता रहती है, सत्ता रहती तभी अहंकार के समाधि की दो अवस्था होती है, एक व्युत्थान अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है। समाहित और व्युत्थित दो समाधि दो अवस्था होती है। दो अवस्था जब तक होती है तब तक कारण शरीर के साथ संबंध है, कारण के साथ में जब लीन हो जाता है अहंकार तब के कारण शरीर के रहता है। इसके बाद तत्व साक्षात्कार होने पर सहजावस्था होती है, सहजावस्था उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा, उत्तम सहजावस्था। वो अटल समाधि होती है, उस समाधि में व्युत्थान नहीं होता। जो स्वयं में स्थिति होकर समाधि होती है उसमें व्युत्थान नहीं होता। जिसमें व्युत्थान होता है समाधि होता है वो कारण शरीर की समाधि है, कारण शरीर को साथ लिए समाधि है। तो कारण शरीर वहां में ये एक है, ये सब जड़ विभाग है, जड़ विभाग। वो आप है चिन्मय विभाग, केवल तो चिन्मय सत्ता स्वरूप आपका हुआ, परमात्मा के साथ एकता हुई। तो आपने मूल भूल ये करी है कि संसार की सत्ता को तो मान लिया अपने, और अपना है उसको ये भूल सुन लिया समझ लिया तो भी अपने मानते नहीं मैं भगवान का हूँ, है आप भगवान के अंश साक्षात। ये एक बात और है सूक्ष्म, साधकों के लिए साधक वो साधक उसको ये समझना चाहिए कि मेरा स्वरूप ये नहीं है जो सूर से ही है। संसार का काम करने में तो अधिकारी है शरीर, और परमात्मा की प्राप्ति करने में है निराकार स्वरूप। साधक शरीर ही होता, ना सूर से होता ना सूर से होता ना काल से होता है, साधक होता निराकार। एक केवल सत्ता, सत्ता मात्र। तो अपने को निराकार मानना, निराकार स्वरूप हुआ आपका। परमात्मा की तरफ जाते ही आप संसार के नहीं रहते, आप परमात्मा को हो जाते हैं। अब भी जब तक शरीर का ध्यास है तब तक इसका अनुभव नहीं होता, परंतु आपका मुख हो गया परमात्मा की तरफ। साधक असली होता है उसमें परमात्मा की तरफ मुख होता है, उसे वो स्थूल शरीर साधक नहीं होता है, साधक स्वयं होता है, स्वयं साधक होता है। स्वयं साधक क्यों है कि शरीर के साथ में अपनी एकता मानी है, वो एकता मानने के साधक है, और वो मिटते मिटते सब मिट जाती सिद्ध हो जाएगा, फिर परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और जब तक इसी सत्ता रखता है सूक्ष्म के कारण की तब तक साधक है। तो साधक उसका है, साधक असली होता है परमात्मा का। तो परमात्मा का मैं हूँ, परमात्मा मेरे हैं, अपने को परमात्मा का मानना है, ये है ठीक ठीक साधक। इस वजह साधक के साथ में परमात्मा की एकता होनी चाहिए। अब उसमें स्थूल मानो आप, है तो सूक्ष्म, पर स्थूल मानो तो पहले दास्यमती है, वात्सल्य है, माधुरी है, सखे सखे, पहले दासी होते, फिर सखे होते, फिर वात्सल्य स्वरूप से होती, फिर भक्ति है माधुरी, ये चार रस है भक्ति में। तो भक्ति के साथ में आप एक है, आप भगवान के साथ एक है, साधक मात्र भगवान के साथ एक है। इस वास्ते एक जगह ऐसा प्रबंध पहले पड़ा है कि एक है जागृत, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया वो जागता हुआ है, और जो परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्पर से लगा है वो सोता हुआ है, और दूसरे परमात्मा नहीं लगे ऐसे मुर्दे। मुर्दों को उठने की उम्मीद नहीं है कि मुर्दा उठेगा, और नींद में उसे उठने की उम्मीद होती है उठेगा, कि नींद है नींद खुल जाएगी उठ जाएगा, अगर वे नींद लगे तो मुर्दे, उसे उठने की उम्मीद नहीं है। परमात्मा में लगने में उम्मीद होती है उठने की, और परमात्मा लगे ही नहीं वो तो मुर्दे है, मुर्दों को उठने की उम्मीद नहीं होती, मुर्दा है। विश्वास से हम भगवान के हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान को आप सहस मान लो, पिता मान लो, पति मान लो, मित्र मान लो, ईश्वर मान लो, मालिक मान लो, चाहे सो मान लो, संबंध भगवान के साथ मेरा है, संसार के साथ नहीं है, संबंध संसार से तोड़ दो। संसार से संबंध तोड़ देना तभी परमात्मा के साथ जुड़ेगा संबंध। संसार के साथ संबंध रोज परमात्मा के साथ संबंध रो, ये होता जीवात्मा। जीवात्मा दोनों के साथ संबंध रखता है, क्यों परमात्मा संबंध छूट सकता नहीं। अब परमात्मा का यहां से छूटेगा कैसे, वो तो रहेगा। आपकी वृत्ति उधर नहीं, आपकी वृत्ति संसार की तरफ रही, तब आप सुरुति में रहे। इस बात से संबंध शरीर का मेरा, शरीर से सब संसार मेरा कुछ नहीं है। इस वास्ते आप लोगों के इसलिए सबसे उत्तम बात है कि अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम में एक रोम में कई ब्रह्मांड है, इन ब्रह्मांडों में एक चिरमी जितनी, एक रत्ती जितनी, एक कृष्ण जितनी चीज आपकी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में, और शरीर में, और शरीर आएगा साथ में, मेरा साथ साथ में आपकी नहीं है। आपकी चीज है परमात्मा, परमात्मा के आप अंश है, आपके अंश ही परमात्मा है, परमात्मा का आप है। अनंत ब्रह्मांडों में आपकी कैसी चीज नहीं है, ये पहले मान लेनी, धारणा कर लेनी चाहिए, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर दिन बन जाएगा। पर पहले ये धारणा करो, हमारी कोई चीज नहीं है, किंचन मात्र भी नहीं है, केश जितनी केश बारीक से बारीक, केश बारीक में परमाणु जितनी चीज थी, परमाणु जितनी चीज भी संसार में नहीं है। जहां अंतर कते बानो यद सूक्ष्म स्थिति कल बताया था, बानो सुबह के समय कुमार के भीतर में होकर एक छेद में होकर आती है किरण, वो किरण आती है, किरण के बीच में सूक्ष्म जालांतर गते भानो यद सूक्ष्म दृश्यते रजत, रजत रजत दिखता है, तसे षष्ठी तमो भाग परमाणु चीज है, उसको परमाणु है। इसलिए परमाणु चीज भी आपकी नहीं है, ये दृढ़ से मान लेना चाहिए, हमारी चीज संसार कुछ नहीं है, हम केवल परमात्मा का अंश है। मन श्रेष्ठा ने इंद्रिया ने प्रवृत्ति स्थानी, मन श्रेष्ठा चीज में इंद्रिया, इनमें तीन सिद्ध आ गई, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब प्रकृति है, ये प्रकृति में से आप परमात्मा में से दो। परमात्मा को प्राप्त करना है तो नित्य प्राप्त हो तो प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त हो त्याग करना है। मानो संसार के साथ आपकी एकता हुई नहीं, उसे त्याग करना है, उसे आप पहले से अलग ही हो, और परमात्मा को प्राप्त करना है उस परमात्मा के साथ एक हो, तो परमात्मा के साथ आप एक हैं, संसार से अलादे हैं। आपकी मान्यता है संसार के साथ एकता और परमात्मा से भिन्नता, ये मान्यता है, ये सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात है आप परमात्मा के हो, संसार से बिल्कुल है। संसार क्षण भर, एक क्षण भी संसार स्थिर नहीं रहता, आप एक क्षण भी नष्ट नहीं होते। सर्वे विनोब जायते प्रलय ने कथन थे, उस तत्व को प्राप्त होने पर महास्वर्ग में पहला पहला नहीं होता और प्रलय में व्यथा नहीं होती। स्वर्ग और प्रलय संसार का होता है, आपका संसार और प्रलय नहीं होता, आपका जन्म और मरण नहीं होता है, आप अमर है। शरीर का जन्म और मरण होता है, इस तत्व को समझना है, बस ये जानना है कि हमारा क्या है। हमारा तो परमात्मा है, ये मानते थे कि मीरा भाई मेरे तो गुरुदेव गोपाल, दूसरों ने कोई शरीर अपना नहीं माना, न स्थूल शरीर अपना है, न स्थूल शरीर में क्रिया होती है, पदार्थ होते हैं। पदार्थ और क्रिया दो चीज है मुख्य, एक पदार्थ है एक क्रिया है। ये क्रिया आपकी नहीं है, आप क्रिया से रहित है, आप पदार्थों से रहित है। वो सूक्ष्म होता है चिंतन, वो चिंतन रहित है, चिंतन होता है मन बुद्धि से, आपसे चिंतन नहीं होता है। और कारण शरीर में होती है एकता स्थिरता एकाग्रता, ये होती है कारण शरीर में, वही आपके नहीं है। नहीं बते से कृत न अर्थ न अकृत न एक न साज स्वरूप होते न किसी करने से मतलब है न करने से मतलब है। करना न करना दोनों से आप अलग है, करना न करना दोनों प्रकृति में है। करना कार्य अवस्था और वह एकाग्र अवस्था, जो न करना तो एकाग्र अवस्था तक कारण शरीर है और कार्य शरीर सहित आप अलग है, आप अलग है, आप परमात्मा के साथ एक है। तो परमात्मा साथ में एक है आप पहले से ही, और संसार अलग है आप पहले से ही। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य वियोग को स्वीकार करना है, इतनी बात है। तो संसार से आप अलग है, परमात्मा के साथ है वो एक है। इस वास्ते आप पहले कुछ भी जैसे हो जावे भगवान को अपना मान ले, इतनी मेरी प्रार्थना है। और एक भाइयों से बहनों से भगवान हमारे हैं, हमारे आप पुत्र मान लो, लड्डू गोपाल मेरा बेटा है, माता है मान लो। कल बताया था अमोल मणि का नाम, ऐसे भगवान को अपना मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, पति मान लो, मालिक मान लो, आपको जो संबंध प्रिय लगे वो माँ मान लो, भगवान माँ है। आपको जो संबंध प्यारा लगे भगवान को मान लो, भगवान मेरे हैं, दूसरा मेरा नहीं है, इतना मान लो पहले, फिर हो जाएगा ये, फिर मान्यता नहीं रहेगी, फिर साक्षात्कार हो जाएगा। वो दृढ़ होने पर साक्षात्कार हो जाएगा, पहले मान लो, पहले भगवान के साथ हमारी एकता है। अनंत ब्रह्मांडों के बीच में हमारी कोई चीज किंचित मात्र भी नहीं है, इतना स्वीकार करो, फिर इसका अनुभव हो जाएगा। जितने जितने भक्ति अधिक बढ़ेगी इतना ही भगवान अपने साथ में मालूम देंगे, और संसार हमारा दूर मालूम देगा, और संबंध संसार टूट जाएगा। और टूट जाएगा क्या, धर्म टूट रहा है। जितने वर्ष आ गए हैं उतने वर्ष आपके मर गए हैं। आप बताओ, हमें तो बड़े हो गए, इतने वर्ष आ गए, 50 वर्ष हमारे हो गए, तो 50 वर्ष की उम्र खत्म हो गई। अब पैसे कितने हैं इसका पता नहीं है, परंतु आपकी जितनी उम्र थी उसमें से 50 वर्ष तो खत्म हो गए। तो 50 वर्ष के बड़े नहीं हो गए, 50 वर्ष छोटे हो गए। जब जन्मे थे उस समय में 50 वर्ष आपके थे, और 50 वर्ष बीत गए तो इतने हमें कम हो गए। अब इतने मरे, 50 वर्ष मर गए, 5 वर्ष बन गए। जन्मा जब 80 वर्ष का है तो 50 वर्ष का होता है, 30 वर्ष है, 80 वर्ष होते ही खत्म। तो ये तो हरदम आप मर रहे हैं, मैं जी रहे हैं, ये सच्ची बात नहीं है, मर रहे हैं ये सच्ची बात है। आपका वो समय बीत रहा है, आपकी उम्र से ही बीत रहा है, दूसरा नहीं आता है, उम्र है आपकी जितने उसमें से ही खर्च हो रहा है। तो संसार छूट जाएगा, कहते छूट क्या जाए, छूट रहा है निरंतर। अरे मतलब मिल जाएगा, निरंतर मिला हुआ है परमात्मा, निरंतर मिले हुए हैं, संसार निरंतर छूट रहा है। इस बार संसार को छोड़ना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, और जिसको छोड़ना है वो छूट रहा है निरंतर। यार साहब भाई आप है ही नहीं, बहन है कि उसमें जी रहा हूं। इस बात से भगवान को तो अपना मान है और संसार अपना नहीं है। मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का, भगवान मेरे है। दृढ़ता से सच्ची बात है ये, मैं संसार का हूं, सच्ची नहीं है। संसार का आप नहीं है, आप परमात्मा के है, ये बात सच्ची है। मैं संसार का सच्ची नहीं है। जैसे 84 लाख जोड़ी होगी, किसी भोड़ी किसी जोड़ी में ठहरे नहीं, कोई संसार कोई शरीर आपका नहीं हुआ, ऐसे ही इस शरीर से वैसे ही है। जैसे 84 लाख के शरीर थे वैसे ही उसी जाति का शरीर है, और वो आपके नहीं था, ऐसे ये शरीर आपका नहीं है। ये छूट रहा है प्रतिक्षण, आप शनक हो रहा है, आप इंसान बने हो, ये सब आग रहा है, और जिससे मिलना चाहते उसे मिले हुए हो, उसे साथ आप हो। आपसे अलग भगवान भी नहीं हो सकते, आप कैसे हो सकते हो? सर्वसमर्थ भगवान भी आपसे अलग नहीं हो सकते। अलग हो तो आप एक ईश्वर जाओ, अलग अलग हो सकते नहीं। सर्वव्यापक परमात्मा हमारे अलग कैसे होंगे? अलग हो तो फिर सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? इस वजह से भगवान साथ में आपके हैं, और योग्यता है, बल है आपके बीच में, जो बुद्धि है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, अहंकार है, ये सब प्रकृति का है। मतलब संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान है, प्रकृति स्थान ही है, उनको कसौती कहता है। मम एव अंश, मम एव अंश कहने का तात्पर्य है कि हम संसार के अंश है, उसमें माता पिता दोनों का अंश है, मूल में तुम केवल परमात्मा का अंश हो, केवल शुद्ध मम एव अंश, केवल मेरा अंश है, प्रकृति का संबंध नहीं है। मतलब संसार नहीं, प्रकृति स्थान है, जो खेचता है आप अपनी मानते हो, अपना नहीं है, आप मन बुद्धि से अलादा है, अलग है। बुद्धि अहंकार में इतनी योगे थी, ये आपके जानने का विषय है, आप जानने के विषय नहीं हो। बुद्धि तक आप कहते हो, अगर ये आप गए तो मैं तो खुद जानता नहीं, पूछा बुद्धि से पर आप हो, मैं तो जानता नहीं, वो नहीं जानता वो आप हो। सुषुप्ति अनुभव होता है इसका, अहंकार के बिना का, अहंकार के बिना आप रहते हो, मैं सुख सब है, सुख पुरुष हो जाता मैं किंचित भी नहीं जाऊं। इस वास्ते अहंकार से अलादा आपकी सत्ता स्वतंत्र है, अहंकार के अधीन नहीं है, अहंकार आपके अधीन है। आप बिना अहंकार नहीं रह सकता, अहंकार के बिना आप रह सकते हो और रहते हो और हो ही, उसके साथ आपने एक अहंकार मान रखी है। तो संसार को तो अपना मान रखा है, अपने परमात्मा है उसी तरफ ख्याल नहीं है। आप मान लो पहले, फिर हो जाएगा ठीक, भगवान मेरे हैं, माताओं को सज्जनों को देवा पुत्र बनो बनो भाई मान लो बहन मान लो भगवान का संबंध जोड़ दो। संबंध क्यों जोड़े कि प्रेम के लिए। प्रेम होता है उसी तपस्या करते हैं कोई कुछ कर रहे हैं। प्रेम होता है अपनापन से अपना अपना मेरे भगवान है मेरे भगवान मेरी घड़ी मेरी घड़ी कितनी आप कह दो आपकी घड़ी नहीं होगी और आपका भगवान ये आप जानो और मत जानो आपके भगवान है आपके आपके ही है और मकान मेरा घड़ी मेरी ये बिल्कुल छूटी है सब छूट जाएगी मर जाओ तो छूट जाएगी आपके है ही नहीं अरे परमात्मा आपके हैं कभी आपसे अलग हो सकते ही नहीं आप भगवान से अलग हो सकते ही नहीं भगवान ही आप हैं अब उस भगवान से आप मान लो भगवान हमारे मालिक है भगवान का दास हूँ मैं दासी हूँ ऐसे मान लो दासी मान लो भगवान को पुत्र मान लो भगवान का पुत्र मान लो भगवान को पुत्र मान लो चाहे अपने को पुत्र मान लो भगवान को सखा मान लो भगवान की सखी मान लो भगवान को पति मान लो अपने को पत्नी मान लो मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं आप गुरु बन जाओ गुरु भगवान राम लला मेरा चेला है मान लो मेरे गुरु है राम जी मैं उनका शिष्य हूँ आपको जो अच्छा प्यारा लगे वो समझ मान लो मैं हूँ भगवान का संसार का नहीं हूँ संसार में जो 84 लाख जोड़ी में किसी के आप नहीं हुए तो मनुष्य में कैसे होंगे आप 84 लाख जोन में किसी के आप नहीं हुए सब छूटा ये भी छूट जाएगा वैसे ही छूट जाएगा ये कोई फर्क नहीं है 84 लाख छूटे जैसे छूट जाएगा इसे कोई फर्क नहीं है तो इसे आप नहीं है आप परमात्मा गए हैं ये अच्छे संतों से सुनी हुई बात कही आपको ये मेरे घर की बात नहीं है ये कोई मेरे घर की है क्या कोई प्राइवेट बात है ये सब की है ये संतों से सुनी है उन्हें बताई है ये बात है संपूर्ण मात्र संसार की किसी व्यक्ति की नहीं है क्या भक्ति ही मालूम होती है आपको किसी व्यक्ति ही नहीं है कोई व्यक्ति अभिमान कर सकता है मैं जानता हूं मैंने सुनी है संत महात्माओं से सुनी है सीखी हुई है ये सब की बात है सब मात्र जीवों की केवल मनुष्यों की नहीं है मनुष्य इस बात को जान सकता है दूसरा मैं जानने की शक्ति नहीं है कुत्ता है गधा है सूअर है ऊंट है मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है स्थावर है जंगम है जलचर है थलचर है नभचर है चरायुज है स्वेदज है अंडज है चरायुज है उद्भिज है ये अलग अलग है पर अलग नहीं सब की बात है भगवान के साथ सबकी एकता है सब भगवान के अंश है सभी बड़े बड़े जहरीले सांप है जहरीले बिच्छू है अंश सब भगवान के हैं बड़े बड़े कसाई है बड़े बड़े हत्यारे हैं अंश भगवान सब भगवान के अंश है बड़े बड़े महात्मा है संत है सब अंश परमात्मा का है सब मात्र अंश परमात्मा का है मनुष्य इन्हें प्रकृति स्थान है इन्हें हो सकते इनको अपनी मानता है प्रकृति से पैदा हुए शरीर को अपना मानता है ये मेरा है ये मेरा नहीं है प्रकृति से मात्र संसार का मात्र संसार के जीव जितने हैं अनगिनती के हमारे खून बना है उस खून में कीड़े हैं एक सफेद है एक पीले हैं ये दोनों मिलने से लाल लाल दिखते हैं लाल खून लाल दिखता है ना हल्दी के साथ में आप चूना मिला लो तो लाल हो जाएगा लाल सफेद दोनों मिलने लाल दिखता है ऐसे खून में कीड़े परमाणु अणु है कीटाणु, वे कीटाणु मिल करके लाल दिन तक खून और पानी जैसा था। तो ये शरीर में कितने जीव है जिनकी नहीं है, इतने आनंद जीव आनंद जीव, तो जीवों को आनंद नहीं है। पशु के शरीर में, पशु शरीर में, हाथी के शरीर में कितना खून है, तो उतने में भीड़ है। तो एक हाथी में कितने है, एक मनुष्य में कीड़े कितने हैं, जिसे अंत नहीं आता। अब संसार भर में कितने कीटाणु है, सबके सब परमात्मा अंश है, सबके सब परमात्मा अंश है। इस बात को जानने की शक्ति मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन में मनुष्य में, और उस जानने की शक्ति नहीं, उसको जानने की बुद्धि नहीं है। उनमें एक विवेक है, विवेक इतना ही है खाने की चीज खाएंगे नहीं खाएंगे। जैसे ऊंट भूखा हो तो आग को खाएगा नहीं, अरे बकरी आग को खाए गई। तो ये खाद्य हमारा नहीं है, हमारा खाद्य इतनी बुद्धि जीवों में भी है, परंतु परमात्मा क्या है आत्मा का ये बुद्धि नहीं है। गाय का गोबर भी बढ़िया है, गोमूत्र भी बढ़िया है, उत्तम है। गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, गोबर में निवास है लक्ष्मी जी का। इतनी शुद्ध गाय है जिनका मलमूत्र भी शुद्ध है, अशुद्धि मिटा देता है, गंगा जी का निवास है गोमूत्र में। परंतु गंगा गौ माता में ये शक्ति नहीं जा ज्ञान करा सकते, परमात्मा का बोध करा सो। ये शक्ति, ये शक्ति मनुष्य मात्र में है। मनुष्य को मनुष्य हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र में शक्ति है। मनुष्य सिवाय दूसरे में वो शक्ति नहीं है उसको प्राप्त करने की। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना मनुष्य का खास काम है, क्योंकि और जगह है ही नहीं। परमात्मा की कृपा से प्राप्त सब जगह हो सकते हैं। वृक्ष भक्त बन सकते, वृक्ष भक्त हो सकते हैं, पशु पक्षी भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी जाम्बवान रीछ बंदर रीछ होते हुए भक्त हुए, अरे गिरिराज भक्त हुआ, ऐसे भक्त यही सभी हो सकते हैं। परंतु स्वाभाविक योग्यता उनमें नहीं है, भगवान की विशेष कृपा से हो जाए तो भगवान की मना भगवान की तरफ से किसी के लिए नहीं है। परंतु योग्यता परमात्मा को जानने की समझने की योग्यता मनुष्य मात्र में है। मनुष्य कोई हो किसी जाति का हो, सब में योग्यता है। अब वो तत्परता से योग्यता को काम में लेवे और केवल पुकार करो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, पुकार करो, नाम जपते जाओ, कहते जाओ। मनुष्य मात्र में योग्यता है, मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है, और में उस शक्ति नहीं है। वो भगवत कृपा से हो जाए दूसरे को। इस वास्ते भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अभिमान सो जीव लोग जीव हो तो सनातन। इस वास्ते भगवान को पुकारो, भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो। इसमें भी बात ऐसी है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भगवान में लग सकते नहीं। लग सकता है सजातीय से सजातीय, आप भगवान में लग सकते हो। आप मैं भगवान का हूँ ऐसे आप स्वयं भगवान के हैं। यदि भी गीता ने कहा है मई एवं मना तत्व मई बुद्धि निवेश निवेशी मई अति रवे, पहले मन मई एवं मना तत्व, फिर बुद्धि मई मई बुद्धि निवेश, फिर निवशिष्य तो निवेश मेरे में करेगा। तो निवेश जब आप हो जाओगे तो बुद्धि वास्तव में भगवान में प्राप्त हो नहीं सकती। यदि भी सत्रह अध्याय बुद्धिग्राही है, मतेंद्रियम कहा है परमात्मा को बुद्धिग्राही है, बुद्धिग्राही है तो बुद्धि मिश्रित ग्राही है, वो ही भगवान को ग्राही है। बुद्धि से शुद्ध अलग वो बुद्धिग्राही नहीं है, उस बुद्धि नहीं पकड़ सकती। संसार में तो बुद्धि पकड़ती है, क्योंकि संसार की बुद्धि की जाति एक है और परमात्मा की बुद्धि की जाति एक नहीं है। परमात्मा चेतन है, बुद्धि जड़ है, वो परमात्मा को पकड़ नहीं सकती। पकड़ के परमात्मा चिंतन करते है, चिंतन परमात्मा का ही वो ही है जो बुद्धि प्रकृति से मिश्रित परमात्मा का स्वरूप है, उसी का ही चिंतन बुद्धि कर सकती है। शुद्ध चेतन का चिंतन बुद्धि नहीं कर सकती, मन नहीं जा सकता शुद्ध चेतन में। मन बुद्धि लगाओ तो मन बुद्धि के साथ आप लग जाओगे, या आप जब मन बुद्धि लग जाओगे ठीक तो मन बुद्धि वहां से हट जाएंगे। कठो मन समय आता है नहीं, इंद्रिया हैरान हो, शरीर रथ आप और सारथी, और आप थी है सारथी, और मन प्रग्रह मन है लगाव, और इंद्रिया है घोड़े और विषय मार्ग। जब घोड़े जाते हैं तो परम धाम में जावे, नहीं धाम में धाम में जावे तो जाते जाते रथ और दरबार घोड़े चला जाता है, गाड़ी घोड़ों से लगाम गाड़ी बांधी जाती है, वो सारथी लगाम तक जाता है। लगाम के बीच में से सारथी, सारथी जो स्वयं शुद्ध स्वरूप है वो परमात्मा मिल जाता है, वहां लगाम नहीं जाती, सारथी नहीं जाता। बुद्धि तो सार्थ है, बुद्धि मन प्रग्रह उस ये आने जाते हैं और स्वयं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो सारथी से लोट घोड़ों को लेकर के तो इधर आ जाता है, तो ये सब आ जाते हैं इधर, आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप परमात्मा लाल से आप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस वास्ते बुद्धिग्राही वो अतीन्द्रिय बताया, तो बुद्धिग्राही वही है जो बुद्धि युक्त होता है। शुद्ध परमात्मा को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, शुद्ध परमात्मा आप प्राप्त हो सकते हो, क्यों आप परमात्मा लाइश हो, इस वास्ते आपकी एकता परमात्मा के साथ है। ये संत महात्मा ने ये बात बताई है, जिन महात्मा पुरुषों को अनुभव हुआ है उन्होंने ये बताया है। इस वजह से वो उपनिषद में बात आती है, ग्रंथों में ही बात आती है, भागवत में ही बात आती है, जो वास्तव अनुभव है। वेदव्यासी महाराज जानते थे ना, इस बात उन्होंने वर्णन किया है, वो तो उन्होंने वर्णन किया है, वो सुनकर हम लोग कहते हैं। कोई पढ़ा लिखा कह देगा, पढ़ करके सुन करके कहते सीख लेगा, पर वो किसी के घर की बात नहीं है, ये किसी की मन की उपज नहीं है, बुद्धि की उपज नहीं है, ये सीखने की बात है। ये संत महात्मा ने अपने शास्त्रों में खुलासा आया है, इसका वर्णन आया है, और शास्त्रों का वर्णन अभी जब तक अनुभवी पुरुष बता दे नहीं बतावे तब तक नहीं समझ सकते। अनुभवी पुरुष बता देते हैं तो समझ में आता है, तो अनुभवी पुरुष बता देते हैं। ऐसे संत महात्मा से सुनी हुई बातें मैं आपको कहता हूँ, जो संतों से सुनी है, महात्मा से सुनी है, वो आपको बात बताई है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, किसी पंडित की बात नहीं है, ये पंडित ही नहीं है। पंडित ही सीख सकता है, सुन सकता है, कह सकता है, सीख के बाद वर्णन कर सकता है, अनुभव नहीं है। अनुभव पंडित ऐसे नहीं होता, बिना पंडित बिना पढ़े हुआ सुने महात्मा की कृपा से वो जान सकता है। अरे पढ़ाई के जोर से खूब विद्वान बन सकते हो, दुर्गति हो तो ब्रह्म राक्षस हो सकते हो, परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। सीख रहे होगा तो सीखी हुई बात और होती है, अनुभव और होता है। ऐसे उस महात्माओं के संग की बड़ी महिमा बताई, सत्संग की बड़ी महिमा कही है। सत्संग करते करने से जीव है इसके पर्दा खुल जाता है, पर्दा सत्संग के बिना अपने आप जल्दी होता नहीं, सत्संग से खुलता है। वो सत्संग से खुलता है इस वास्ते गुरु की महिमा, अरे गुरु की महिमा करके अपने सब हम गुरु है, गुरु की महिमा है, गुरु बोले गुरु की महिमा ही है नहीं है, अनुभव ही महिमा है। जिसको अनुभव नहीं है सीखा सीखा गुरु बन गया, गुरु समझना नहीं उसे समझना, इस तत्व को समझे तो और आपके लगन हो तो आप समझ जाओगे। देखो एक बात बताओ, सब भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो मनुष्य जन्म में जो प्राप्त करना चाहिए परमात्मा को, उस प्राप्ति करने की सामग्री भी दी है। भगवान ऐसे है नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर तो दे दे और मानव शरीर के प्राप्त करने परमात्मा को प्राप्त करने की सामग्री न दे, ऐसी भूल परमात्मा नहीं होती। तो इसमें आपको गुरु दिया हुआ है, सबको गुरु मिला हुआ है। क्या गुरु? विवेक। विवेक आपको मिला हुआ है। विवेक किसका नाम है? विवेक विशेष पदक भाव से पड़ता है ना, तो विवेक है दो चीजों को अलग अलग समझना। विवेक उसका नाम है विशेष पृथक भाव, पृथक भाव तो जड़ चेतन दो को समझना। ये दो जो समझने का विवेक ये सबको दिया हुआ है, मात्र मनुष्य को दिया हुआ है। क्यों? मनुष्य मात्र शरीर दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए खास काम है विवेक, तो विवेक भी सबको दिया है। भगवान मनुष्य शरीर तो दे दे, मनुष्य शरीर पे दे करके प्राप्ति का उपाय न दे, ये नहीं भूल नहीं दी, ऐसी भूल नहीं भगवान ने। इस वास्ते सबको विवेक दिया हुआ है। विवेक का आदर करो आप तब ठीक होगा। गोशन ले आए कि सत्संग से विवेक होता है, विवेक से प्राप्ति होती है। तो विवेक प्राप्त होता है तो प्राप्त होता है ये अर्थ नहीं है, प्राप्त होता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन स्वरूप न सोई, बिना सत्संग बिना विवेक होता नहीं। होता नहीं का अर्थ है जागृत नहीं होता, आप साहब पढ़ने पर जागृत नहीं होता वैसा जैसा होना चाहिए। तो सत्संग से वो विवेक जागृत हो जाता है, जागृत होता है आप में खुद में। जो गुरु बता देते हैं, गुरु भी चीज देते नहीं है, आपकी चीज को ही आपको जना देते हैं कि आपका ये स्वरूप है, वो आपको जना देते हैं। आप अपने विवेक से ही अपने आप को जानते हैं, उस विवेक को जागृत करने के लिए गुरु महाराज की सहायता करते हैं। गुरु महाराज देते नहीं है, गुरु ऐसा मानते नहीं है कि मैंने तेरे को ज्ञान दिया। पढ़ाने वाला तो मानता, मैंने पढ़ाया तुम्हारे को, तुम मूर्ख थे। एक बात याद आ गई, एक वैद्य थे उसके साथ एक आदमी रहता था। उसको कहा तू मूर्ख कहेगा, समझता है नहीं, मेरे पास पढ़ गया समझ गया तू मूर्ख है, गधा था गधे से मन बनाया, मन बनाया है। तो कुंभार ने बात सुन ली कहते गधे से मन बनाते हैं, बना था हमारे गधे को मन बना था बना देंगे, क्या लगेगा 100 रुपये लगेगा, एक मनुष्य बना एक गधे का 100 रुपया, एक गधा उसने 2 गधा दे दिया, 2 गधा 200 रुपया दे दिया, इसको मन बना देना ठीक है बना देंगे। चल दिए गधा बेच दिया, रुपये ले लिया, बना बना जब फसल लगा है ठहर जाकर बना देंगे आज बताना तो गोदा था गोदा तेरे को बस बनाया कई दिनों के बाद के एक दो वर्ष के बाद पसा महाराज बना अरे वे तो मनुष्य बन गए और वे काम में लग गए तो आया नहीं जल्दी तेरी देरी करी जाता है काम में क्या लगे वो झीफड़ा करता था जी ज्यादा बाल था वो मोल भी बना हुआ है वो पढ़ा था मुसलमानों को पढ़ा था मोल भी वो है दूसरा वो पोस्ट ऑफिस में है उस मास पड़ा है और काम में लग गया वो घास लेकर पहुंचा तुस्त क्या कहता है ये क्या कहता है पागल है पागल घास घास ले घास घास तू मेरा गधा है तू पागल किसे कहता है बाहर अरे देगा नहीं उबलेगा भीतर नहीं मना है भीतर ज्ञान से तुस्त तुस्त घास कैसे आते आ जाए तू मेरा गधा है महाराज जी पागल आते है वहां आश्रम में गया वहां भी हाथ है पागल है चार कहे तो मैं मानते नहीं तो भाई मसाला चढ़ गया ज्यादा ज्यादा मसाला चढ़ गया पहले तुम आया नहीं देरी कर दी मसाला चढ़ गया ज्यादा ज्यादा मसाला चढ़ गया तो पढ़े दिखे मुझे मसाला ज्यादा चढ़ा हुआ है इस वजह नहीं समझते तू पहले आता तो सोच जाते बढ़े ये बात है मेरा तो मनुष्य गधा बना तो संताओं की कृपा से मनुष्य गधे की तरह वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है परंतु ठगवानी स्वभाव नहीं अब उस वैद जैसा ही कोई मिले ठग उसको गुरु बनाते हैं उस गुरु से पता थोड़ा बन जाएगा गुरु जी अनुभव ही तो कराए गुरु जी जानते नहीं क्या बताएंगे आदमी जानता है वही तो बता सकता है जितना जानता है तो बता सकता है सीख करके बोल सकता है जैसे मैं बोलता हूँ तो पुस्तक संतों पुस्तक पढ़ ली महात्मा से बात सुन ली पता ना सीख गए इस वास्ते एक संत ने बताई बढ़िया बात बताई उन्होंने बताया करनी बिन कथनी कते अज्ञानी दिन रात और वो कुकुर जो पूछता बोले सुन सही बात करने बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात व्याख्या दे सुना में सबको बनू बिना वास्तव में बोध हुए बिना करता है कैसे करता है कुकुर जो पूछता बोले कुत्ता पूछेगा यहाँ किसी को किसी को देख करके उस पूछता शुरू करके बास में रह रहा हूँ वो कुत्ता पूछ लेगा उसको पूछा तुम किस तो भूजते हो कि पूछता सुना दे मैं पढ़ने लग गया अरे किस तो भूजते हो यहाँ तो देख रहे भूजता है वो पूछने लगा व्याख्यान देने वाले इस तरह से है सुन सुना कर अब भी कहने लगे हमारे गुरु जी कहते थे हमारे वो कहते थे हम भी कह देते हैं तो कहने में हम भी सुना देते सुना फर्क क्या है गीता सुना दे गीता भट्टी का रख दे सुना दे वो तो वास्तव में अनुभव होना चाहिए अनुभवी पुरुष ही बता सकता है हर एक बता नहीं सकता गुरु की महिमा सुनी है गुरु की महिमा अपार है सोते हो गुरु जगा दिया महाराज तो गुरु महाराज ज्ञान देते हैं ये बात अपने समझ से कहते हैं देते नहीं है गुरु जी उसके ज्ञान को ही जागृत करते हैं और खुद का ज्ञान है उसको जागृत करते हैं उस जागृत से बोध प्राप्त हो जाता है बोध उसे खुद का ही है गुरु महाराज केवल जागृत कर देते हैं तो जागृति वही करते हैं जो वास्तव में उस तत्व को जानते हैं केवल कहने से मात्र नहीं होता है कहने तो आपको हो जाए हमने कह दिया आपने सुन लिया अनुभवी पुरुष हो अनुभवी ठीक अनुभव करने वाले वे बता सकते हैं। उनकी महिमा भगवान से भी अधिक, क्यों भगवान के रहते हुए हम जन्म मरण में बहते रहे, अगर गुरु महाराज ने कृपा करी जन्म मरण से छूट गए तो छूट गए, तो गुरु जी का ये कभी अभिमान नहीं होता कि मैंने तेरे को बना दिया है, वो उसी का ज्ञान कभी उजागर करता है गुरु जी का। और दूसरे नहीं जानने वाले कहते हमने तुम्हारे बनाया है, वो ज्ञान सबको है। जैसे मैंने अभी कहा ये ज्ञान किसको नहीं है, आपको भी है। हमने कुछ सीख लिया कह दिया, आपने सीख लिया कह दिया, मेरे को सीखा उसका ज्ञान नहीं होता, ज्ञान अनुभव होता है, अनुभव साक्षात्कार, उसी पहचान है, उसका भय मिट जाता है, उसे संदेह नहीं होता, निसंदिग्ध हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब ऐसा कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई पूछ रहे की शंका हो तो पूछो, शंका में कल कर रहा है नहीं, पूछने का अर्थ ये नहीं कि मैं सब जानता हूँ तू जानते नहीं हो। कल सुनाता ना, आप पूछो तो बात मैं कह दूंगा, जैसे जानने बताइए सब बता दो, नहीं जो जानता हूँ तो बता दूंगा, नहीं जानूंगा नहीं, मेरे पता नहीं है, कोई ना कोई समस्या नहीं आती है। पूछो आप भी मैंने बात पूछो, क्यों तो गीत निकलो गए भगवान। जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्याम।